AG. Krótko i na temat, jedź. Czego może chcieć od życia taki ktoś jak ja? Wszystko co najlepsze, dzieciak, co tylko znasz. Wszystko dla nas zrobione, dla nas wymyślone. Tęgie głowy dobrymi pomysłami wypełnione. Od Boga przez ludzi ruchy uczynione. W stronę godniejszego bytu, nie wciskaj kitu masom. Jestem człowiekiem i co ty na to? Człowiekiem z wyboru, uświadom to sobie. Prawda to matematyka, którą puszczam w obieg. To mój syf na pro, więc ci powiem. Trzeba trzeźwo patrzeć faktom prosto w oczy. Wilku kontra fałszywi prorocy, fałszywi MC, żmijowe plemię. Nowe słońce spala plewy, zalegające ziemię. W każdym z nas drzemie nieskończona boska inteligencja. Myśl pozytywnie, to życia esencja. Ofiary systemu zatracają potencjał. WDZ, ekscelencja, chem grup, korporacje. Jedna miłość, jedna nacja, czas odreagować. Jeśli potrafisz, przekaz dekodować. Uliczne życie, prawdziwe słowa. Przestań się irytować, zacznij funkcjonować. Do góry głowa, człowiek, żyj przyszłością. Co było nie wróci, odetchnij z radością. I nim w sen zapadnie, ostatnią rzecz wykonam. Panie, dzięki za wszystko, misja zakończona. Amen. JJJLB, otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew jest dla mnie jak tlen, spełniony sen, moje słońce i cień. Jesteś gotów? Jestem gotów, by zmienić się. Otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew jest dla mnie jak tlen, spełniony sen, moje słońce i cień. Jesteś gotów? Jestem gotów, by zmienić się. Tak to sieje wiatr, burzę będzie zbierał. Dotąd wodę nosił, aż w końcu ją przelał. Zapłacić trzeba, bo nie ma nic za fliko. Nim zdąży schować się pod marmurową płytą, nie zdąży zwichnąć się przed karmą. Nie, jak jałowe ziarno, umiera przed swą śmiercią. Oddaję ostatni owoc nasączony rtęcią. Odbierz sedno, stroną lepszą. Nie patrz też na przeszłość, trzymaj w garści to, co naprawdę mieć potrafisz. A trzymasz otwartą i tylko się gapisz. W twoim ręku młot, który każdą skałę kruszy. Urodziłem się po to, aby to wykrztusić. Zwariowałem dlatego, żeby się nawrócić. Ewolucja ta jest wodą dla mej suszy. Obudzę z grobu zmarłych, jeżeli będzie trzeba. Pole widzenia względem punktu położenia. Chem gru weź płon, jest sporo do zrobienia. Zabieram plecak marzeń z powrotem do podziemia. Umacniam się w mocy, którą dopingujesz. W naszej historii miedzi swój budujesz. Ty nie daj się gnębić, dzieciak to nie żarty. Czas na rewolucję, wzdychasz dech zaparty. Z głębi mego wnętrza słyszę krzyk wydarty. Podejmuję walkę jak pitbull za żarty. Ludu zjednoczenie, to jest wielka sztuka. Pomóż swemu bratu, a nie palisz głupa. Piątka dla mych ludzi, dla Gamoni muka. Prawda, drogę ci oświetli, ty szczęścia swego szukaj. Elo! Otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew jest dla mnie jak tlen, spełniony sen, moje słońce i cień. Jesteś gotów? Jestem gotów, by zmienić się. Otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew jest dla mnie jak tlen, spełniony sen, moje słońce i cień. Jesteś gotów? Jestem gotów, by zmienić się. Otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew jest dla mnie jak tlen, spełniony sen, moje słońce i cień. Jesteś gotów? Jestem gotów, by zmienić się. Otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew jest dla mnie jak tlen, spełniony sen, moje słońce i cień. Jesteś gotów? Jestem gotów, by zmienić się. Otwieram okno, witam kolejny dzień. Help Crew.